Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W największych polskich miastach odbyły się manifestacje przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Jest pierwszy akt oskarżenia w aferze reprywatyzacyjnej. W tym serwisie też najnowsze informacje na temat dzisiejszych zamachów na południu Francji. Zaczynamy jednak krótko od Wrocławia. Polscy piłkarze przegrali towarzyski mecz z Nigerią 0-1. Więcej w sporcie tuż po wiadomościach. Pod hasłem Czarny Piątek w największych miastach w Polsce odbyły się manifestacje w odpowiedzi na obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj Aborcję. Demonstracje przeszły m.in. ulicami Gdańska, Gdyni, Szczecina, Katowic i Łodzi. Jak podaje policja, było spokojnie, nie odnotowano poważniejszych incydentów. W Warszawie, gdzie odbyły się główne protesty, według danych policji w kulminacyjnym momencie demonstrowało około 20 tysięcy osób. Z kolei rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk poinformował, że w proteście wzięło udział 55 tysięcy osób. Obywatelski projekt Zatrzymaj Aborcję w poniedziałek pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Jest pierwszy akt oskarżenia w aferze reprywatyzacyjnej w stolicy. Dotyczy on 7 osób, w tym 2 znanych warszawskich adwokatów. Prokurator Michał Ostrowski mówi, że akt oskarżenia dotyczy 27 przestępstw, gdzie szkody łącznie oszacowano na około 300 milionów złotych. Czyny te były popełnione w latach 2010-2015. Dotyczą one adresów przy ulicy Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Tutaj mieliśmy do czynienia z tak zwanym wyłudzeniem praw i roszczeń do nieruchomości metodą tak zwanego kuratora. Główny oskarżony Andrzej M. wyszukiwał spadkobierców do nawet niewielkiej ułamkowej części nieruchomości, po czym uzyskiwał od nich pełnomocnictwo. Brakujących spadkobierców reprezentował, wykorzystując kuratorów, których na jego wniosek ustanawiał sąd. 3 osoby zginęły, 16 zostało rannych w dzisiejszych zamachach na południu Francji. Stan 2 poszkodowanych jest poważny, lekarze walczą o życie jednego z nich. Więcej na ten temat w korespondencji Marka Brzezińskiego. Dramat rozpoczął się od kradzieży samochodu przez terrorystę islamskiego, który ciężko ranił kierowcę i zamordował pasażera. Dalej sprawca zaatakował policjantów. Mówi o tym prokurator Paryża François Moulin. Celem ataku było 4 policjantów. Doszło do tego 200 metrów od ich koszar. Zamachowiec poruszał się białym samochodem, oddał w kierunku policjantów 6 strzałów, raniąc jednego i uciekł. Po jakimś czasie z pobliskiego hipermarketu doszło odgłosy detonacji. Zamachowiec miał wykrzykiwać Allah Akbar, Allah jest wielki, wyjaśniając, że jest bojownikiem tak zwanego państwa islamskiego. Domagał się wypuszczenia islamistów z więzień, po czym zastrzelił pracownika marketu i klienta robiącego zakupy. Dowódca oddziału żandarmerii dobrowolnie oddał się w ręce napastnika w zamian za uwolnienie zakładników. Terrorysta wielokrotnie do niego strzelał. Pułkownik walczy o życie. Sprawca tragedii zginął w szturmie jednostki antyterrorystycznej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze materiał o ważnej pomocy. Nasza reporterka sprawdziła, jak olbrzymi wpływ ma dotyk na rozwój niemowlaków przebywających w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. O tym, jak jest to istotne, przekonuje Karolina Kowalska, była wolontariuszka 2 ośrodków preadopcyjnych w Otwocku i Łodzi. Czasami w ciągu jednego spotkania, w ciągu kilku godzin opiekowania się jednym dzieckiem było widać wpływ naszego dotyku na jego zachowanie. Dotyk uspokaja, przede wszystkim uspokaja. On oczywiście też w przypadku maleńkich dzieci pomaga zasnąć. W wolontariacie przy małych dzieciach nie chodzi o to, żeby tych ludzi było dużo. Dorota Polańska, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Chodzi o to, żeby to były jedne ręce, jeden człowiek. Jestem, będę również jutro. Praca wolontariusza polegała głównie na tym, żeby te dzieci były na rękach, żeby do nich szeptać, żeby do nich śpiewać, żeby je kołysać, tulić. Przede wszystkim tragedia ta polega na tym, że moja mama nie mogła mnie wychowywać. Te dzieci nie znają więzi, bo zostały odebrane rodzicom. Każde z tych dzieci w zasadzie zaczyna swoje życie od traumy. A tym tematem zajęła się Agnieszka Szwajgier. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. W Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Polska 0, Nigeria 1. Niestety, biało-czerwoni od porażki rozpoczynają 2018 rok. Gola po rzucie karnym zdobył dla gości Victor Moses. A my bez zbędnej zwłoki przenosimy się do Wrocławia, gdzie jest Adam Malecki. No nie wyglądało to dzisiaj najlepiej. Rzeczywiście nie wyglądało najlepiej, choć były przebłyski, lepsze fragmenty gry w wykonaniu Polaków, ale ogólnie rzeczywiście wrażenie jest niemrawe i selekcjoner Adam Nawałka, dla którego jest to 7. porażka, odkąd prowadzi kadrę, po meczu z Nigerią będzie miał sporo materiału do analizy. Chcąc doszukać się plusów, dobry występ zaliczył debiutant Przemysław Frankowski, a także przynajmniej w pierwszej części inny ligowiec Rafał Kurzawa, pomocnik Górnika Zabrze, mógł zaliczyć nawet cenną asystę, jednak Robert Lewandowski po jego podaniu trafił w słupek i to była najdogodniejsza szansa dla biało-czerwonych w tym meczu. Polacy swoich okazji nie wykorzystali, zrobili to więc Nigeryjczycy, tak jak wspominałeś. W 61. minucie Marcin Kamiński faulował w polu karnym Wiktora Mosesa i sam poszkodowany zawodnik Chelsea London pewnie wykorzystał jedenastkę, pokonując Bartosza Białkowskiego. Bramkarz Ipswich Town w przerwie zmienił Łukasza Fabiańskiego. Spory znak zapytania należy postawić także przy taktyce i ustawieniu z trzema obrońcami. Były chwile naprawdę, że Nigeryjczycy siali spory zamęt w naszych szeregach. Należy też jednak pamiętać, że graliśmy z drużyną, która w ostatnim meczu towarzyskim pokonała reprezentację Argentyny, z którą zresztą zmierzy się w fazie grupowej na Mundialu, a Polacy w drodze na Mistrzostwa Świata w kolejnym meczu towarzyskim zagrają już we wtorek w Chorzowie z Koreą Południową i może wówczas będzie lepiej. Dziś jednak przegrywamy z Nigerią 0-1. Dziękujemy, Adam. No nic dodać, nic ująć. A dzisiaj grali także nasi grupowi rywale. Kolumbia wygrała 3-2 z Francją, a wcześniej remisy 1-1 Japonii z Mali i Senegalu z Uzbekistanem. A w meczach, można by rzec, bardziej prestiżowych, Niemcy zremisowały 1-1 z Hiszpanią, Włochy przegrały 0-2 z Argentyną, a Holandia przegrała 0-1 z Anglią. A teraz czas na sporty zimowe. Skoki narciarskie w tym sezonie były i są wyjątkowo nieciekawe. Ale dla kibiców z zagranicy. Bo Polakom Kamil Stoch weekend po weekendzie przynosił wiele dobrych emocji. Dzisiaj pierwszy indywidualny konkurs w Planicy i znów nie miał sobie równych. Kamil Stoch zapowiadał, że nie odpuści Pucharu Świata, mimo że ma już zapewnioną kryształową kulę. Polak jak mówił, tak zrobił. Wygrał w Planicy, a to było jego 30. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w karierze. Drugie miejsce zajął Robert Johansson, trzeci był Johan Andre Forfang, Dawid Kubacki zajął miejsce 9. Też jak najbardziej będę z tego zadowolony, bo to najlepszy konkurs w lotach, jaki do tej pory odbyłem. Cały czas natomiast nie wiadomo, co ze Stefanem Horngacherem. Austriak już pracuje nad kolejnym sezonem, wciąż jednak bez kontraktu. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro lub w niedzielę. Dla trójki z Planicy Kuba Niziński. A wracając do zwycięstw w Pucharze Świata, to do wyrównania wyniku Adama Małysza brakuje Stochowi jeszcze 9 triumfów. W tym sezonie Stoch będzie miał jeszcze jedną okazję do indywidualnego zwycięstwa w niedzielę, a jutro o 10:00 konkurs drużynowy. Narty zmieniamy na łyżwy, hokeiści Podhala Nowy Targ wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski. W meczu o trzecie miejsce Ekstraligi wygrali w rzutach karnych z Krakowią 5-4. Rywalizacja toczyła się do 2 zwycięstw, a poprzedni mecz także wygrało Podhale. A znów o sporcie opowie jutro po 7:00 Michał Olszański. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro słabo popada, początkowo głównie na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna od 2-4 stopni na południowym wschodzie do 4-7 na przeważającym obszarze i 9 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu, zapraszamy do północy. Zdążylibyśmy się skryć. jak zaklęcie to brzmiało. Mocniej się chwyci. Trzy razy spłynąć, odżegnać się, zostać, choć ma się lepsze zajęcie. Trzy razy spłynąć, odżegnać się, zostać. Trzy razy spłynąć, odżegnać się, zostać, choć ma się lepsze zajęcie. Trzy razy spłynąć, odżegnać się, zostać. Bo to zaklęcie zawsze dobrze działało i wciąż działa. Chociaż to już 3 lata od albumu V. To była kolejna płyta podpisana nazwiskiem Błażeja Króla. Właściwie chyba bardziej nazwiskiem albo pseudonimem artystycznym. Król, on to po prostu, i zaklęcie. Później na specjalnej obsesji nagranej dla Trójki artysta wykonał też ten utwór. Wszystko dlatego, że większość dróg tych moich jako słuchacza, jeśli chodzi o polską muzykę, w ostatnich tygodniach prowadzi do jego nowej płyty. Oh, mm-hmm. teraz takie pytanie, które bardzo często sobie powtarzam właściwie od, może nawet od czasu zespołu Kawałek Kulki. Czy Błażej Król wypowiada niewypowiadalne, czy wypowiada to w sposób, w który nie wypowiada tego nikt inny? Również to pytanie dotyczy nowej płyty. Przewijanie na podglądzie, często tak jest. Na 9 utworów tylko 2 takie nie są, że mają podwójne tytuły. Czyli Z tobą łamane przez do domu. To przed chwilą. No tak. I bardzo gorąco tę płytę polecam, bo to jest trochę jak tatuaż. Raz zrobiony, właściwie trudno go chyba usunąć. Tak sobie myślę o Królu i o jego dokonaniach. Czy to w duecie OLKR, czy to jako Kawałek Kulki, czy to na jego płytach solowych, czy to w projekcie Kobieta z Wydm. 17 minut po godzinie 23. Gość Paweł Ostrowski, Decadent Fan Club. Witam. Dobry wieczór. A my tak obiecaliśmy, w związku z tym ja dochowuję tej, to znaczy obiecuję i staram się dotrzymywać tego słowa, bo też obiecałem to podczas koncertu, kiedy było dużo ludzi, kiedy była publiczność, kiedy było pełne studio imienia Agnieszki Osieckiej podczas ofensywy Deluxe, że będę was śledził. No to teraz o każdym koncercie mówimy i o każdym zagranym koncercie mówimy. Jaki był do tej pory ten od poprzedniej wizyty? Bo chyba jakiś był. Zagraliśmy 3 koncerty. To były dla nas o tyle szczególne koncerty, że po raz pierwszy graliśmy samodzielnie, bez powiedzmy wsparcia w postaci jakiejś dużej gwiazdy, którą mielibyśmy supportować, albo festiwalu. Graliśmy we Wrocławiu, w Poznaniu i w Łodzi. Nawet w Poznaniu zameldowali się słuchacze ofensywy, dwie osoby. Także znaczy nie, pozdrawiam. Nie chcesz mi powiedzieć, że były tylko dwie osoby wśród publiczności. Zameldowały się w taki sposób. Okay. Tak, także to były bardzo udane dla nas koncerty. Super. No jedną rzecz chciałbyś chyba zdementować, tak? Tak jak się spotkaliśmy, to od razu chciałeś to powiedzieć. No właśnie muszę tak jakby odszczekać trochę, być może. To, co mówiłem ostatnio, że nie cyzelujemy nagrań i niekoniecznie jakoś tak bardziej spontanicznie. Natomiast no mieliśmy mieć już nową piosenkę dzisiaj. Taki był plan do pokazania. Niestety jeszcze nie mamy. Mamy już gotowy nawet teledysk, ale jednak ten dźwięk wymaga trochę większej ilości pieszczot. Miks. Okej. Okay. No to co, za tydzień? Nie, za tydzień nie. Nie ma ofensywy, bo jest Wielki Piątek. To akurat tak się zdarza. I to w ostatnich długich latach często, w związku z tym mam nadzieję, że wszyscy wszystko rozumieją. Natomiast za 2 tygodnie może byśmy się tak na taką prezentację umówili? Zdążycie? Myślę, tak, choćby przedpremierowo, bo ja nie wiem, jak tam to będzie wyglądało od takiej strony formalnej, żeby to wrzucić do internetu legalnie i tak dalej. Natomiast no myślę, że zdążymy już mieć przynajmniej audio do zaprezentowania. To ja poproszę o audio, a teraz poproszę o informację o koncercie jutrzejszym. Gramy jutro w Warszawie w klubie Hydrozagadka. Gramy z zespołem Bleib Modern. To jest taki postpunkowy, zimny zespół z Berlina. Godzina 20. Hydrozagadka 22 listopada. Nie, przepraszam, 11 listopada. Ulica 22. Dlatego mi się pomyliło. Jutro wieczorem o 20 Hydrozagadka. Kiedy mniej więcej złożycie całą płytę? To jest poważne pytanie. To znaczy ja nie chcę teraz, żeby to było tak, że każdy utwór będzie tam przez kilka miesięcy przygotowywany i nagle wielki wybuch, tylko no już jakoś będę tam próbował od was wyciągnąć te informacje, kiedy album. To między innymi ze względu na te doświadczenia, które teraz nas spotkały z miksowaniem tej piosenki, zdecydowaliśmy się, że już nie będziemy nagrywać kolejnego, powiedzmy, utworu pojedynczo. Będziemy wciąż taką formułę singlową jeszcze utrzymywać. Natomiast, jeśli chodzi o prezentację, natomiast właśnie zaczęliśmy nagrywać perkusję już do wszystkiego. Aha. Także mam nadzieję, że to może oznaczać, że w tym roku to się ukaże. Ja bardzo chciałem, żebyśmy wydali płytę wtedy, kiedy będzie ciepło i kiedy będzie rak. W Zodiaku. Natomiast myślę, że raczej na jesień. Paweł, to nie jest tak, że to może będzie w tym roku. Uwaga, ja wiem, że artysta nienawidzi tego słowa, ale to musi być w tym roku. Też tak myślę. I tym optymistycznym. Paweł Ostrowski, jutro Hydrozagadka, godzina 20. wasz koncert. Tak, zapraszam. Decadent Fan Club. No to Stardust po raz kolejny u nas. Wysoko i patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Chcę tu nic naprawiać, poleżę trochę w niebie. Ciągniętym filmie pompuje płyn tak nieruchomej pozie. Wypływam wyżej i nie chcę nic naprawiać. Nie chcę już nic naprawiać. Gwiezdnym pyłem pomacham ci z kosmosu. Decadent Fun Club. Mam nadzieję, że w tym roku to będzie piękna jesień. Jeszcze do jesieni sporo czasu, ale z nimi na przykład w jednej z głównych ról bardzo bym chciał. Stardust przed chwilą. Gdzie słychać ofensywę? Natalin obecny, Evanston gotowy. Napisał sam z Evanston. Tak sobie myślę, że to chyba rodzinne tereny Ediego Vedera. No i przy okazji, to już z własnego doświadczenia wiem, bardzo dobre second handy z płytami. Czy się coś zmieniło, czy w dalszym ciągu tak jest? Sam daj znać. Siemianowice, York, Belfast, Starogard Gdański, Bruksela, Świebodzice, Zimna Wódka czeka, to znaczy miejscowość taka jest. O,

escapism at its best. Dream of elsewhere but you're here. Hop not present, hop not there. Peace of mind is nowhere, is nowhere near. Z jednej strony chłodno, odpychająca, lodowata wręcz, a z drugiej wciągająca i nadająca pewne pole do wyobraźni, do pracy wyobraźni, czy do eksperymentów różnego typu, jeśli chodzi o właśnie te wyobraźnie. Paul Pomotel, taka jest ich muzyka. Olga Masłowska i Daniel Pigoński z nowej płyty Dream On. Przed chwilą wrócimy, na pewno za 2 tygodnie, do ich nowej twórczości. Neil Cassady teraz, zupełnie inny świat muzyczny, będzie konkret przez najpierw 2 minuty. I've been squeezed in one day. Bardzo trudno ich sklasyfikować, naprawdę. Tu się dzieją przeróżne historie i przeróżne baśnie muzyczne na tej płycie. Czasami bardzo zdecydowane i nie do końca takie fajne, uczesane, dobre i pozytywne. Tak jak na przykład ta Mad at Mall. Płyta druga, jeżeli chodzi o ten zespół, Neil Cassady, Later Than You Think. No to jeszcze raz. Mam nadzieję, że już wkrótce u nas w studiu, być może nawet będą grali Neil Cassady, Later Than You Think, ich druga płyta i Coffin. No może nie jest to zbyt wiosenny i optymistyczny tytuł, ale gitarowo, brudno, ofensywnie, alternatywnie zdecydowanie w tym utworze jest. Zresztą tak jest i na całej płycie, chociaż muzyczne niespodzianki i nieoczywistości tu się zdarzają często gęsto. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, w kwietniu będziemy się zajmowali na pewno tymi dwoma bardzo poważnymi tematami. Skaczę przez groble, nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. Thank you. No najgorzej to jest mówić przez radio o płycie, która po jakimś czasie okazuje się płytą widmo. Jest nagrana, ale jej nie ma. Trochę jest, ale trochę nie można się do niej dostać. Już wkrótce ma być, a wkrótce jej nie ma. I czekamy, i czekamy, i czekamy, i czekamy. I co? I się doczekamy. I to przestanie być płyta widmo. Obiecuję to w imieniu zespołu, duetu. Kuba Galiński, Tomek Mioduszewski, czyli Miodu. Czyli lęk, mgła, a w kwietniu więcej, bo i będą teledyski, i będzie już zapowiedź singla, i będzie zapowiedź, mam nadzieję, płyty, i będą oni tutaj u nas w ofensywie przy Myśliwieckiej 357. Mgła na razie, mam nadzieję, robi jeszcze na was wrażenie. O, jakby się udało pozdrowić helską ekipę planszówkowiczów, napisał Mateusz, byłoby super. Planszówkowicze z Helu, pozdrawiamy was bardzo gorąco z Myśliwieckiej 357. Nad jaką planszą siedzicie aktualnie i w co gracie? Napiszcie słów parę. piotr.stelmach@polskieradio.pl. I drugi temat na kwiecień, bo to też w kwietniu wystartujemy z tym nowym albumem, jego albumem, to Leski. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła, rozprasza ją. Serca z kobiet grasuje nocą. Kusi dzikie serca, ma w sobie wszystko i nic na sobie. Więcej, ale się cieszę na to więcej. Leski. I to nie jest singiel, uwaga, z tej nowej płyty, to jest specjalnie dla nas prezent od artysty. Skowyt, taki nosi tytuł. ta piosenka. Ja przyznam, że przez ostatnie długie tygodnie, może nawet to już idzie w miesiące, mam w głowie takie słowa: na twoich ustach kładę dłoń, rozkwita jak róża. I jakoś nigdy do tej pory nie udało mi się tych słów zagrać. Teraz się uda. Zawsze mi ta piosenka coś niesamowitego robiła. Robiła mi przede wszystkim wspomnienia z tamtych lat. To też pierwsze lata radiowe. Manam Róża w tym roku. Spotykamy się z tym zespołem również i często w ofensywie. A jeśli chodzi o te wspomnienia, to już prawie wszystko od nas. Anna Gacek, Michał Jakubik i jeszcze Your Favorite Game, Your Favorite Mirror, Your Favorite Slave. Wczoraj minęło 25 lat od premiery tej płyty. To musi to zagrać do północy. Pa, pa. Yeah.